Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Kasım Salı. Yıl 2017, ay 11, gün 325, Kasım 14. 1439, Hicri Rebiülevvel 3, 1433, Rumi Kasım 8. Fırtına. Günün malumatı, günde 10 bin adım. Dünya Sağlık Örgütü, formu ve sağlığı korumak için günde 10 bin adım atılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli spor yapmak meme kanseri riskini %39, bağırsak kanseri riskini %26, diyabet riskini %34 azaltıyor. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Antonin Dvorak'tan 9. senfoni, Yeni Dünya'dan adını taşıyan senfoninin bir bölümünü, 4. movement'ını dinlettik. Claudio Abbado yönetiminde Berliner Philharmoniker, yani Berlin Filarmoni Orkestrası'nın seslendirdiği bir bölümdü. Yani bütün parçayı seslendiriyordu zaten eseri. Biz sadece bir bölümüne yer verebildik, kısa bir bölümüne. Palermo'da, Teatro Massimo'da kaydedilmiş bir, yapılmış bir kayıttı 2002 yılında. Dvorak'ın Yeni Dünya'dan senfonisini niye çaldığımıza gelince onu da Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Körler. 16. yüzyılda Avrupa bizi nasıl görüyordu? Theodore de Brie'nin gözleriyle. Amerika'ya hiç ayak basmamış bu Liège'li sanatçı, Yeni Dünya'nın sakinlerini ilk resmeden kişi oldu. Gravürleri Fatih Conquistador kroniklerinin birer grafik tercümesiydi. Bu resimlerin gösterdiğine göre Avrupalı fatihlerin közde kızarmış eti Amerikalı vahşilerin en gözde yemeğiydi. Kızgın ızgaraların önünde daire şeklinde oturan yerliler, kolları, bacakları, kaburgaları ve karınları afiyetle yedikten sonra parmaklarını yalıyorlardı. Rahatsızlık verdiysek özür dileriz ama bu insan eti düşkünleri Amerikan yerlisi miydi? De Brie'in gravürlerindeki bütün yerliler keldi. Amerika'da ise tek bir tane bile kel yerli yoktu. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de geçeceğiz şimdi. Bakalım neler varmış. 1910'da bugün Brezilya'nın savaş gemilerinden evvelki yüzyılın başında Brezilyalı savaş gemileri aralarında Minas Gerais, São Paulo ve Bahia'nın da bulunduğu, üç geminin de bulunduğu bir büyük isyana katılmışlar. 1910'da Brezilya'da bir askeri isyan, denizcilerin, Bahreylilerin isyanı olmuş. Bugün Revolta da Chibata diye, kırbacın isyanı diye adlandırılan bir şey var. Hareket olmuş, sonra bastırılmış tabii. 1918'de de bir pogrom olmuş. Yani farklı cinsten, ırktan, düşünüşten olan insanlara karşı, etnik gruptan yapılan insan öldürmeler, şiddet olaylarına verilen ad malum pogrom. Lvov'da, şimdiki adı Lviv'de, Ukrayna'da 3 gün boyunca bir pogrom cereyan etmiş. En az 50 Yahudi ve 270 de Ukraynalı Hristiyan Polonyalılar tarafından, Lehler tarafından kendi inançlarına, düşüncelerine, davranışlarına aykırı olduğu için öldürülmüşler, katledilmişler. Farklılıklara tahammül biraz zor oluyor anladığım kadarıyla bazı. 1927'de bugünse Columbine maden katliamı diye bir olaydan bahsediliyor. Ve şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde isyan eden şeyler Kolombiya'da aslında, değil mi? Bu nerede olmuş? Wikipedia açık olmadığı için bakamıyorum. Bazı dinleyicilerimiz de bazı şeyden bahsediyor. Bir yerlerine bir şey koymaktan linkin üzerinde. Ama sorun orada değil galiba. Sorun bunu bir yerine bir şey koymadan doğrudan Wikipedia'ya da aradığınız makaleyi internete yazdığınız zaman karşınıza referans verebilecek olan bir sayfanın çıkması. Evet, o şimdi açık değil. Şimdi buna bir cevap vermem lazım. Evet. Bakayım efendim. Google'a yazalım. Şeyde Colorado. Columbine Mine Massacre diye geçiyor. Yani maden katliamı. Yani Serena şey, Colorado. Colorado'da evet. Olmuş. Evet, Amerika Birleşik Devletleri doğruymuş. Yani şey, isyan eden kömür işçileri, madenciler makineli tüfeklerle, o zaman kağıtları Thompson'du onların, Thompson marka makineli tüfek kullanılıyordu. Bir devlet polisinin, eyalet polisinin bir bölümü tarafından ama sivil kıyafetlerle bu katliamı gerçekleştirmişler. Bugün 3 isyan ve 3 katliamdan bahsettik. Böyle bir durum var. Tommy Gunn. Aynısı değil mi? Evet, Tommy Gunn. Thompson. Onun kısası Tommy Gunn. Tommy şeyde kullanılan, şehirde kullanılan. Thompson'lar cephede kullanılan, askerler tarafından kullanılan. Mafya kullanıyor Tommy Gunn. Evet. Ama modası geçti. Bunu da söyleyeyim bak. Öyledir. Tamam. Evet, şimdi şeylere, günün haberlerine de bir kısaca göz atalım. Özellikle Zimbabwe'de Mugabe başkanlıktan çekilmeyi reddetmiş. Askeri böyle darbe olmadığı söylenen bir müdahale oldu. 93 yaşında, 30 küsur yıldan beri tek adam olarak yönetiyordu. Karısının nerede olduğu belli değil. First Lady Grace Mugabe. O da kovulmuştu. Onun da nerede olduğu pek belli değil. Fakat çekilmeyeceğim demiş. Ne olacağı belli değil. Bu durum devam ediyor. Belki yeni haberlerle bakabiliriz. Günün iklimle ilgili haberlere de gelince, NASA'nın 20 yıl boyunca uzaydan yaptığı gözlemlerden sonra elde ettiği videoları timelapse diyorlar. Zaman aralığını kaldırarak çekim yapıyorlar. 20 yıllık bir serüven gibi oluyor ve o zaman mevsimsel olarak nasıl nefes alıp verdiği çok net olarak görülüyor. Tamamen yaşayan bir organizma olduğunu hepimizin bildiği şeyi, bir de çok somut bir şekilde ve oldukça da lirik olduğu söylenebilir. Yani müthiş bir estetik şeyle de seyredebiliyoruz. İşte bu dünyamız her gün nefes alıyor, veriyor. Mevsimlerle değişiyor. Güneşe cevap veriyor. Değişen rüzgarlara, okyanus akıntılarına ve sıcaklığa cevap veriyor diye bir NASA'nın Goddard Enstitüsü'ndeki, Maryland'deki bir açıklama yapmış oradaki bir uzman Carl Feldman. Bunlar yaşayan gezegenimizin inanılmayacak kadar şey yapan, insanı heyecanlandıran görüntüleri diyorlar. Hiçbir zaman böylesine bir veri dizisi elde etmemiştik diyorlar. İzlediniz mi videoyu? İzledim. Yuvarlak mıymış? Dünya mı? Evet. Onu göstermiyor. Yuvarlak gibi sanki. Benim bu konuda fazla bir tereddüdüm yoktu. Ben çağdaşım Galileo'ya inanıyorum. Ama çoğu insan inanmıyor. En azından 400 kişi inanmıyor ki parasını verip Kuzey Colorado eyaletinde dünyanın düz olduğunu savunan bir konferansa katılmışlar. ve kendi aralarındaki kanıtları gerçekçi birbirlerine paylaşmışlar. Türkiye'de yok mu böyle durumlar? Var. Mesela geçen gün Sözcü Gazetesi'nin internet sitesine girdim kazayla. Manşet şeydi, manşet diyorum, başlık. NASA herkesi kandırmış, Ay'a gitmemişler. Böyle şeyler de tartışılıyor yani. NASA nasıl kandırmış diye, değil mi? Evet evet, NASA kandırmış, Ay'a gitmemişler. Dünya düzdür diye tartışmalar dönüyormuş. Biz de bir yandan da bilimsel gerçeklerin doğrultusunda dünyanın 6. büyük yok oluşuna doğru gittiğinden bahsetmeye çalışıyoruz burada. Evet, bütün yani kitlesel yok oluş, bütün türler, canlı türlerinin hızlı bir şekilde yok olmakta olduğu açıkça ortada. Bilim yanılıyor olamaz mı? Sözcü Gazetesi ya da ne bileyim bu dünyanın düz olduğunu savunan insanlar belki de haklılar. Nereden bilebilir? Yani aralarında tartışıyor. Yani görüşlerini kendi aralarında tartışsınlar. Evet, görüşlerini bize ve bilim insanlarına ya da başka insanlara kabul ettirmek zorunda olmadıkça bir sorun yok aslında. Evet. Şimdi gezegenden bahsederken çok önemli bazı şeyler var. Çünkü Keystone XL gene geldi. Obama, yani büyük bir 4 yıllık bir büyük yürüyüşler dizisi. Aralarında James Hansen gibi çok büyük iklim bilimcilerin de bulunduğu, Bill McKibben'ın falan da bulunduğu, aktörlerin, aktrislerin bulunduğu, 1000'in üzerinde insan da kendini gözaltına aldırmıştı. Ve 4 yıl süren bir mücadele, yerlilerin de iyice aralarında yer aldı, hatta başı çektiği bir şeydi. Tekrar Obama vazgeçmişti ama şimdi gündeme gelmiş tekrar Kanada şirketi. Ve yani Kanada dünyanın en büyük riyakarlarından biri olan Trudeau bir yandan çevreci görünüyor, bir yandan da gezegeni başta Kanada'da şeyler olmak üzere yok etmek için büyük şirketlerin emrinde her şeyi yapıyor. Şimdi Amerika'nın kalbinden geçirerek bu yeryüzünün en kirli iki şeyinden biri olan tar sands diye adlandırılan kömürle beraber, lignit kömürüyle beraber en büyük kirletici, dünya yüzeyini de aya çeviren, bütün o yaşayan organizmayı tahrimar eden tar sands denen şeyler işte. Petrol kumulları diyorlar. Onu tekrar devreye sokacaklar. South Dakota'dan, Güney Dakota'dan da geçecek. Daha yeni, halbuki 200 bin galon Güney Dakota'da çiftlik arazilerine yayıldı. Dökülme oldu. Gene buna rağmen ama petrol devine, Keystone XL'e 8 milyar dolarlık şeyle yürü yavrum demişler. Böyle bir şey var. Cinayetle intihar arası bir şey. İntihar bombacısı aslında diyebiliriz eğer bir sembol kullanmak gerekirse. Fakat hemen arkasında Nebraska'daki bu şeyler, bu işle uğraşan regulator diyorlar onlara işte, İdareciler bu izni verdikten sonra, hukuka uygundur dedikten sonra, yani 2000 kilometreden 2500 kilometre kadar uzanacak bir petrol boru hattından günde 830 bin varil geçirecek. Daha yeni kaza oldu. Hem de bütün yerlilerin söyledikleri oldu yani. Ona rağmen şeyler, temsilciler meclisi üyeleri filan karar vermişler buna olacak diye. Fakat çok büyük bir direnişte tekrar başlıyor. Yıllar boyu buradan size nakletmeye çalıştığımız şey, Kızılderili Kovboy İttifakı tarihte ilk defa olarak düşman kamplara ayrılmaktan vazgeçtiler. Bütün yerli kabileleri birleşti ve aynı zamanda da kovboylar dediğimiz çiftçiler de, beyaz çiftçiler de kendi topraklarının mahvolmasına izin vermemek için tekrar yürüyorlar. Ben gene de gözü bir şekilde açık olarak yürüyorum. Tek gözü açık bir şekilde yürüdüm, yanımda bir kovboy varsa. Tabii ama onlar da herhalde biliyorlardır. Muhtemelen. Kendi çiftçilerinin de, çiftçilerin kendi toprakları da çok büyük bir zarar göreceğinin nihayet fark etmiş olduklarını düşünüyoruz ya da umuyoruz. Çünkü o kovboyların büyük bir kısmı Texas bölgesinde, ülkenin güneyinde bulunan kovboyların büyük bir kısmı zaten yaşanmakta olan bu iklim değişikliği felaketinin en önde gelen aktörlerinden bazıları. Büyük bir değişiklik varmış ama. Tam bu noktada işte elimde ilginç bir haber var. Common Dreams'den bakıyorduk bu haberlerin bir kısmına. Şimdi de şeyden Guardian'dan bakalım. Dana Nucitelli imzalı bir haberde şey diyor, bu sayısız hurricane denen işte kasırga, fırtına, sıcak dalgaları ve kuraklıktan sonra bir araştırma yapılmış. Amerika'nın ortak yani ortalama halkından kovboyların, beyaz, redneck neyse işte adları, ortalama halkında çok ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu da ortaya koyuyor. Çünkü medya asla bahsetmiyor küresel iklim değişikliğinden. Yerleşik medya. Fakat buna rağmen Amerikalıların mesela %54'ünün bilgisi yokmuş insan kaynaklı olabileceğine dair. Hiçbir fikri yokmuş. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman 1950'lerde de iklim değişikliğinin sonuçlarından haberdar olan bir kamuoyu var. Evet. Farklı bir kamuoyu var. Yani bu iklim değişikliğinin aslında başlıca sebep veren kişileri bu olaydan 1950'lerde bile haberdarmış. Evet. Ve ama söylemiyorlarmış. Medya işte şeyin elinde olunca tabii büyük petrol, evet, ve diğer fosil yakıt şirketlerinin büyük etkisinde. Fakat onlar da bile faaliyetlerine devam ediyorlar. Evet, %33'ü de yani üçte biri soru sorulanların doğal sebeplere bağlı olduğunu sanıyormuş hala. %33'ü. Fakat yeni bir araştırma işte Nature Scientific Reports diye yeni bir araştırma yapılmış ve gerçekten insanların tamamen insan faaliyetlerinden özellikle fosil yakıt, petrol, kömür ve diğer şeyleri yakmaktan, doğalgaz filan yakmaktan insanların sorumlu olduğunu ve bu bir derecelik yeryüzü yüzeyindeki bir derecelik sıcaklık artışında son 150 yıl içinde oluyor sadece. Yani %100'ünden insan kaynaklı sorumlu olduğunu ortaya koyuyorlar. Yani insan diyoruz ama yani bu topyekun bütün insanlığın sorunu değil. Belli şirketlerin. Şirketlerin, evet. Center for International Environment Law diye bir şey grup var. Onun çıkardığı bir rapordan bahsediliyordu geçtiğimiz hafta. Ona baktım ben de. O araştırmada yani CL'in yaptığı araştırmada karbon devleri diye adlandırdığı 90 şirketin 1971 sanayi devriminin 1971'de sanayi devriminden başından bu yana endüstriyel karbon emisyonlarının toplam 1/3'üne neden olduğu öne sürülüyor. 71'den sonrası daha da feci tabii. 1971'e kadar onlar yapmışlar. Bu 90 şirketin 50'si halka açık dev şirketlermiş. 31 tanesi devlete ait şirketlermiş. 9 tanesi ise Çin ve Polonya gibi tamamen devlet tarafından yönetilen şirketlermiş. Ve Hollanda tabii. Evet. Norveç'te olabilir aynı zamanda. Onlar çekmeye karar vermişler bir kısmını petrol ve şeyden, doğalgaz yatırımlarından, emeklilik fonlarına neyse. Rapor 1988'den özür dilerim bu yana üretilen sera gazı emisyonlarının ise 5'i halka açık petrol devi 25 şirketle ilişkilendirilebileceğini ve Suudi petrol şirketinin de bu listede olduğunu belirtiyorlarmış. 25 şirket Suudiler 1988'den sonra 25 şirket. Peki fakat çok ilginç bir şey var. Sadece 25 şirket dünyanın canına okuyor bu nefes alan olağanüstü harikulade gezegeni. Kimse sesini çıkarmıyor. Özellikle de medyadan tıs çıkmıyor. Fakat Amerikalılar bütün bu bilgisizliklere rağmen son yapılan araştırmada %22'si fevkalade büyük bir kaygı duyuyormuş. Küresel ısınmadan dolayı başının feci belada olduğunu düşünüyormuş. %63'ü de yani %22'si 5'te biri çok kaygılıymış. 3'te 2'sine yakın bir kısmı da %63'ü de bir şekilde iklim değişikliğinden kaygı duyuyormuş. Çünkü doğrudan etkileri de yani küresel ısınmanın hem havayı hem de bütün ortamı, suları filan büyük ölçüde etkilediği düşüncesindeymiş. Hatta %33'ü de soru sorulanların büyük bir etki altında olduğunu söylüyorlar. Bu iyi bir şey tabii. Ve büyük bir mücadele haberleri de birbiri ardından peş peşe yemin ettik diyorlar. Yani biz bu işi bırakmayız ve korumaya söz verir misiniz diye koalisyon sormuş. Yani yerliler, çiftçiler ve bütün Amerika Birleşik Devletleri çevresinde toprakla uğraşan insanlar büyük bir gösteriye kalkışmış durumdalar. tekrar girişiyorlar buna. Yeşil grupları, çevre grupları ve yerliler başında promise to protect diyorlar. Korumayı yemin ediyoruz, ant içiyoruz diyorlar. Önemli bir şey ve devam edeceğiz. Bu arada şeyde tamamen kontrolünden çıkmış başka bir olay var. Durmadan üzerinde durduğumuz eşitlik, gelir dağılımı ve servet eşitliği konusunda yani bir Paul Buchheit'in yazısı var şeyde Common Dreams'de, hakikaten inanılmaz rakamlar veriyorlar. Her geçen gün, her geçen yıl biraz daha kötüye giden korkunç bir eşitsizlik ve yıkım tablosu var. Ortalama Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir %1'in hane halkının %1'inin geliri geçen yıl 2,5 milyon doların üstündeymiş. Her ailenin. %1'e ait. Fena değil değil mi? Ayda mı? Yılda mı demiştiniz? Yılda ya, evet. 2,5 milyon dolar. Yani. 20 milyon falan ne yapıyor? 200 bin dolar ayda. Ayda 200 bin dolar bir şey değilmiş ya. Bir şey değil. Ayda 200 bin dolar. Hı? Ben daha fazla bekliyorum. Günde 7 bin dolar falan. Evet. Değil mi? 7 bin dolar mı? Evet. İyiymiş. Öyle değil mi? Benim hesabım çok doğru olmayabilir ama şöyle bir kafadan hesap yapmaya çalıştım. Ve giderek de kötüleşiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin serveti 8,5 trilyon kadar yükselmiş. Ve %1 onun 3,27 trilyonunu almış bile zaten. %40'ına yakın. %38,3'ü diyor. Ekonomi dergisi Forbes'a henüz 30 yaşına gelmeden milyonlarca dolar gelir elde eden ünlüleri sıralamış. Sıralama ünlüleri bu yılki kazançları dikkate alınarak yapılmış. Bu yılki listede Taylor Swift, Justin Bieber, Adele, Kevin Durant ve Stephen Curry gibi şov ve spor dünyasının genç ve ünlü isimleri yer alıyormuş. Forbes listesine giren ünlüler son bir yılda toplam 1 milyar 240 milyon dolar kazanmış. İlginç ilginç isimler var. Genellikle şarkıcı ve sporcular. Evet, kredi ama tabii bir de büyük şirketlerin, bu özellikle de enerji şirketlerinin, petrol sahiplerinin bebeleri var. Kömür şirketlerinin, evet. Onlar da bu kollarına saat takıp saatlerin üzerine de pahalı şampanya döküyorlar. Evet, Credit Suisse'in yayınladığı son rapor vardı. Küresel refah raporuna göre dünyanın en zengin %1'i 2000 yılında küresel hane varlıklarına %45.5'ini elinde bulundururken 2017'ye geldiğinde bu oran %50.1'e çıkmış. Evet, yani 17 yılda %5 arttırmışlar ve dünyanın geri kalanından daha fazla paraya sahipmiş. İçinde bulunduğumuz sene itibariyle %1 en zenginler. Burada da işte zenginler. Şeyin çok büyük bir önemi var. Vergi cennetlerine giderek vergiden kaçınan servet sahipleri devletten faiz gelir elde ediyorlar. T24'te çok ilginç bir yazı çıktı Hakan Özyıldız'ın. Vergi kaçırarak faiz gelirim elde ediyorlar. Evet. Credit Suisse'in bu senin de sözünü ettiğin küresel servet raporu Global Wealth Report, yani Türkiye'deki dünyadaki zengin sayısı da çok konuşuldu. Ben diyor Türkiye'deki sayıların üstünde durmayacağım. Dünya rakamlarını 2009 küresel krizinden sonra izlemeye çalışıyorum. Ve veri karşılaştırması içeren bir tabloyu bilgi sunuyor. Kısaca rakamlara bakınca dünyada 1 milyon dolardan çok serveti olanların sayısı 36 milyon. Şu şeyi de Selahattin artık hazırlayalım da Zühürdün bitti, çenesi, program bitti. Şeyinde yapalım. Yapalım. De. Jingle diyorsunuz. Jingle'ı. Ne kadar demiştiniz? Dünyada 1 milyon dolardan çok serveti olanların sayısı 36 milyon. 36 milyon kardeşimiz var. Bu kadar az sayıdaki insan, 36 milyon insan yani. Kanada'nın nüfusu kadar bir şey. Ve şeyinde düşünsene, Türkiye'nin nüfusunun yarısı. Yarısından az. Az. Aslında. Az. Evet. Epey az yani. Bu kadar az sayıdaki insan toplam dünya servetinin yarısına neredeyse %46'sına sahipler. 2010'la karşılaşınca sadece 7 yılla karşılaştırınca %86 artış var. Yani neredeyse bir kat kadar artış. Ve servet son 7 yılda üst gelirlere doğru hızla kayıyor. Örneğin 10 bin dolardan küçük serveti olanların servetlerini kaybettiklerini gösteriyor. Ve 2010'da 8,5 trilyon dolar olan toplam serveti bu yılın raporunda %7,3'lük bir düşüşle 7,6 trilyon dolar olmuş. Yani küçüklerin serveti azalırken büyüklerinki hızla çoğalmış. Vay canına. Sürdürülebilir değil deniyor bu yani. 36 milyon insan başka nerede var diye baktığım zaman 2014 tarihli bir haber var. 17 Kasım'da çıkmış bir haber. Dünyada yaklaşık 36 milyon kişinin yani dünya nüfusunun %0,5'inin köle olarak çalıştığından bahseden raporlar çıkıyormuş. Köle, modern köle. Yani şey gibi değil, ücretini verip ödediğiniz emeğinin karşılığını verdiğini düşündüğünüz insanlar değil. Ama şu en son yapılan rapora göre 2017'de içinde bulunduğumuz Eylül ayında Uluslararası Çalışma Örgütü ve Özgür Yürü Vakfı ile Uluslararası Göç Örgütü'nün ortak raporunda dünyada 29 milyonu kadın ve çocuk olmak üzere 40 milyon modern köle olduğu söyleniyormuş. Yani 2014'ten 2017'ye gelindiğinde 5 milyon köle daha artmış. 5 milyon da değil, 14 milyon kişi daha katılmış bu köle. Evet. Ve ben de sana 14 milyon köle çok daha. Taze bir haber vereyim. 3 yılda mı? Korkunç. Dünkü haber. Demokrasinin adam vereyim. Libya'da insan hakları grupları hükümete, Libya'da da birkaç hükümet var tabii ama evet. İşte bir tanesi hükümetin göz yumduğunu söylediği bir şey var. CNN'in elde ettiği bir yeni videoda belli olmayan bir yerde Libya'da, yeri belli değil, bayağı sahra altı Afrikalı göçmenleri satışta. Satıyorum sattım diye 800 dolar civarında. Geçen hafta bahsetmiştin. Videosu çıkmış işte. Evet. Videosunu da gösteriyor. Gizli bir şey yapılmış bir video. Güçlü erkek çocukları tarımda çalışabilecek diye. Bayağı ciddi bir şey. Bildiğiniz kölelik ya. Köle. Bayağı köle. Yani orta çağda daha öncesinde insanların köle olarak antik dönemlerde köle olarak satıldıkları mezatlar gerçekleşiyor. Amerika şimdi. Birleşik Devletleri'nde 19. yüzyılda bile var. Kaldırıldı değil mi? Evet, sonra. Çok sonra geç. Kaldıranlar ne yaptılar o paralarını? Vergi olarak ödediler. Hayır. Köleciler ne yaptılar tam olarak şey yaptıkları parayı? Naomi Klein'in bir söyleşisini çevirdiler. Evet. Petrole yatırdılar. Yani kölelikten gelen paraları oradan eldikleri kapitali ki devlet de bunlara destek verdiler vesaire. O destekleri aldıkları gibi petrol yeni yükselmeye başlayan fosil yakıt endüstrisine yatırdılar paralarını. Kölelikten gelen paralarını. Şimdiki durum bu. Evet yani. Libya gene petrol için tamamen parçalanmış durumda ve insanlar yine köle olarak satılıyor. Evet yani çok güzel işte dünyada servet bu kadar az insanda toplanıp en geniş kesimlerin gelir ve servetleri düşmeye başlayınca da diyor Hakan Özyıldız, ekonomilerde tıkanmalar başlıyor, hane halkının çok büyük kısmı yeteri kadar tüketemiyor, onlar tüketemeyince üretim artmıyor, ekonomi büyümüyor, bunu gören karar alıcılar da toplumun en geniş kesimlerini ucuz ve bol borç almaya, kredi almaya teşvik ediyor, borsa getirisi vesaire faiz geliri ama vergi vermiyorlar. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bir başkan geliyor, kanunları zenginler lehine değiştiriliyor ya da cennet belgeleri, Paradise Papers örneğinde olduğu gibi bir sistem yüksek servet sahiplerine vergiden kaçınmanın yasal yollarını sunuyor. Böylece yani, devrim gerekiyor filan diye de konuşmuşlar. Türkiye'de bu konu hiç konuşulmuyor. Matematik üzerinden özet geçmem gerekirse dünyada 36 milyon kişi günde 7 bin dolar mı demiştiniz siz? 8 bin mi? Günde 7 bin. Günde 7 bin dolar kazanıyor. Ve milyoner olarak anılıyorlar yıllık kazançlarıyla beraber. Ama dünyada 40 milyon insansa köle olarak çalışıyor. Bildiğiniz evet. Orta çağdaki köle olarak çalışıyor. Evet, Yemen'de antik dönemdeki köle olarak çalışıyorlar. Hasta olup ölüyorlar. Ya da bombardımanın altında bulup tamamen yok oluyorlar. Yok oluyorlar. Bunu yapan da Suudi Arabistan. Dünyanın en fazla turizmini içine çeken, dini turizmini içine çeken ülke. Yani tek herkes veriyor paraya. İki gelirinden biri ama. Evet, biri petrol, yani biri hac. Petrol. Başka da hiçbir geliri, hiçbir faaliyeti yok zaten. Ama buradan giden paralarla alınıyor bunlar değil mi? Hı-hı. Bu bombalar Yemen'deki o kolera salgınını ortaya çıkaran çocukların. Evet. Günde 120 çocuk mu diyorduk dün? 130 galiba. 130 çocuğun ölümüne sebebiyet veren bombalar ve abluka bu paralar sayesinde ortaya çıkıyor. Evet. Peki şimdi ara vereceğiz. Bir son dakika haberi verelim. Yani yeni bir haber. İdo ve Budo'dan sefer iptalleri olmuş. Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşullarının sebebiyle İstanbul ve Bursa deniz otobüsleri bazı seferlerini iptal etmiş. 7'de Yenikapı Bandırma, 7.45'te Bandırma Yenikapı Bostancı deniz otobüsü. Budo seferlerinden bazıları da 7 Bursa, Mudanya, İstanbul, 7.30 gene öyle İstanbul, Mudanya, Büyükçekmece ve 8.30 Eminönü, Sirkeci, Bursa, Mudanya seferleri iptal. Bazı başka seferlerde yapılamayacak, kontrol edilmesi lazım. Kötü hava şartlarından bahsediyorlar. Şimdi ara. Açık Gazete. شو ما تحكي وتشرح لي وتقول حبيبي حبيبي ده نرجع لأ مش معقول عندي سنون وفي عندي أرميل بعرف شو يعني إذا أنت بعيد بس حبيبي إحساسي ما عاد يرجع لي من جديد في أمل إيه في أمل أوقات بيطلع من ملل في أمل تيخفف زعل وبيذكرني فيك لوني شبابي بس ما بينسيني شو حصل رغم الزهر اللي متلي لحقوق حبيبي حبيبي تنر لا مش معقول في قدامي مكاتب من سنين زهقت ورد ومنتور وياسمين حبيبي حبيبي ما عاد يلمسني الحنين ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا وبيضل تذكار عن مشهد صار في خبز في ملح في رضا يومي طلع بسوق شوف المي اللي بتنزل عطول حبيبي احساسي هالقد معقول يزول شو بتخبر اصحاب وزوار عني اني محدودي وبغار بس حبيبي كرمالي نيناتنا منعرف شو صار نيناتنا منعرف شو صار emel, ich fi amal, emel ya da bir umut var diyen Feyruz şarkıcı Nuhad Vadi Haddad tam adıyla, ama herkes Lübnanlı çok ünlü bir şarkıcı. Feyruz da Firuze anlamına geliyor aslında. Yani Türkvaz bir anlamda Arapçada. Lübnanlı çok ünlü bir şarkıcı. Bütün Arap dünyasının en önemli şeylerinden biri, simalarından biri. Ta ilk Uluslararası Baalbek Festivali'nde dikkati çekmiş. Ve yıldızların elçisi diye de, yıldızlara gönderdiğimiz elçi diye de anıyorlar kendisini, çok seviyorlar. Ya da aydaki komşumuz diye, Lübnan'ın mücevheri, Firuzesi diye de biliniyor. Onun doğum günüydü 21 Kasım 1935 doğumlu Firuze kulak verdik. Tarlalara çiçekler dağılmış, saçılmış, ama ne desem, ne anlatsam aşkımı geri getirmek imkansız gibi görünüyor, ama gene de bir umut var diye giden hoş bir şarkı. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor ve hızla devam edelim. Almanya'daki, önce Irak Mahkemesi referandumu geçersiz saydı, ondan başlayalım uluslararası haberlere. Kürt bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonucu geçersiz diyor Irak Federal Anayasa Mahkemesi. Mesut Barzani de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkanı, yerlerini terk eden birliklerden rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni sorumlu tutmuştu. Muhalif Goran hareketi de Kerkük'ün kaybedilmesini sert bir dille eleştirerek Barzani'ye istifa çağrısı yapmıştı. Barzani de bu kararın siyasi ve tek taraflı olduğunu savunmuş yaptığı son açıklamada. Evet, böyle bir durum var. Başları sıkıntıda. Oradan Trump'tan da bir Kuzey Kore kararından bahsedelim uluslararası alemde. Savaş barış haberlerinden, Kuzey Kore teröre destek veren devletler listesine eklendi diyor Başkan Donald Trump. Bu zaten çoktan atılması gereken gecikmiş bir adım diyor. Nükleer programından dolayı uluslararası terör eylemi gerçekleştirmekle suçladı. Ama başka ülkeler de var nükleer denemeler yapan ve hatta bunları kullanma tehdidi yapan. Pakistan'la Hindistan birbirlerini sürekli zaten hafif tehditte bulunuyorlar. İsrail ise elinde 200'e yakın başlık olduğu biliniyor. İnkar etse de böyle şeyler var ama. Ama Kuzey Kore gibi hiçbiri izin almadan ya da herhangi bir şekilde bilgi vermeden başka ülkelerin üzerinden fırlatmıyor bu füzeleri. Japonya üzerinden fırlatılmıştı. Yakın 2 ay önce mi, 3 ay önce mi? Tekrardan bir bakmak lazım. Çok da ama bu yeterli mi terörist saymak için? Değildir muhtemelen, ya da yasal prosedür nedir o kısmını bilmediğim için bir konuda yorum, bu yani, konuda bir yorumda bulunamam ama. Tümüyle yasak. Yani hepsi yasak. Hindistan, Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri falan, yani yasaklanması isteniyor. Bir türlü şeye bağlanamıyor yalnız uluslararası hukukta. Kapatılmış olan Wikipedia'nın bizim daha önce kaydettiğimiz bilgilerine göre 1990 yılına kadar Sovyetler Birliği, 1991 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, 96 yılına kadar da Çin ve Fransa yer altındaki nükleer denemelerini sürdürmüş. 96 yılına gelindiğinde kapsamlı nükleer deneme yasağı anlaşması imzalanmış ve bu devletler tüm nükleer denemeleri durdurma sözü vermişler. Eylül 2016 itibariyle 8 ülke tarafından onaylanmaması yüzünden anlaşma henüz yürürlüğe girmemiş. Tamam, onu diyorum işte. Dolayısıyla imzacı, hepsi terörist. İmzacı olmayan ülkeler deneme yapmıyorlar şu anda. İmzacı olmayan devletler olan Hindistan ve Pakistan son olarak 1998'de nükleer deneme gerçekleştirmiş. Kuzey Kore ise 2006, 2009, 2013, 2017 ve 2016 ve 2017'de nükleer denemeler gerçekleştirmiş. Evet, İsrail ikiler falan daha geride kaldı. Tamam, peki. O zaman Kore'yi terörist sayalım. Bence de uygundur zaten. Trump ne diyorsa doğrudur. Erken seçime gidilirse de Merkel yeniden aday olacakmış Almanya'da. Yani ya erken seçim olacak ya da azınlık hükümeti deniyordu. Bayağı Almanya'nın istikrara ihtiyacı var demişler. Demiş Merkel'in kendisi de. koalisyon görüşmeleri neden başarısız oldu? Çöktü. Masadan kalkanlar var çünkü. Ama ana konu ne? Neymiş efendim? Göçmenler. Şimdi tabii bu son derece önemli bir şey. Belki Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı buluruz birazdan ufuk turunda. Çünkü bir kere göçmen konusunda Almanlar da problem var. Çünkü yükselen bir alternatif partisi var. Neo-Nazi, faşist, arkasından başka şeyler var. FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Baden Württemberg eyaletinin Berlin temsilciliğinde 12 saat süren görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada dört partinin arasında ülkenin modernizasyonu konusunda ortak bir düşüncenin ve özellikle güven temelinin oluşturulamadığını belirtmiş ve masadan kalktığını söylemiş. Hür Demokratik Parti. Evet, en büyük FDP. Yalancı olan yani iklim konusunda yeryüzünün en riyakar insanlarından biri bizzat eski çevre bakanı olan Angela Merkel. Çünkü kömürleri yani kömürle çalışan 20 enerji santralinin derhal kapatılmasını isteyen yeşillere karşı başta Merkel olmak üzere diğer iki partide ekonomimiz bozulur, istihdam da hatalı olur deyip gezegen batsın diyorlar. Sevdim bu sözün ama Lindler'in. Ülkeyi yönetmemek kötü yönetmekten iyidir demiş. Evet. Koalisyon görüşmeleri çöken Almanya'da ne olacak soruları soruluyor. Konuşuruz. Almanların çoğu erken seçim istiyormuş. Bakalım inşallah korunurlar. Bu arada önemli bir gelişme de Sarraf davasında oldu. Ya da Rıza Sarraf ya da Reza Zerrab, İranlı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, aynı zamanda Azeri kökenli iş adamı, hayırsever iş adamı diye de nitelendiriliyor. Fakat ciddi şeyler de var. Uluslararası bir sorun olması, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile de Türkiye arasında. Dün yapılması planlanan jüri seçimi ertelendi. İlk jüri duruşma 4 Aralık'ta yapılması öngörülüyor. Son ara duruşma da salı günü yapılacakmış. İranlı ve Türkiye'li iş adamıyla birlikte yargılanan Halkbank eski müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla. Bu Atilla duruşmaya katılmış New York'ta. Sarraf ya da Zerrab yer almamış. Geçen haftaki duruşmaya da katılmamıştı. Nerede olduğu filan spekülasyonları var. Ve çok sayıda açıklama var. Hem resmi yetkililerden bir ufak derleme yapalım değil mi? Lütfen. Hem de gazetecilerden, sütun yazarlarından diyelim, köşe yazarlarından çok sayıda hızlı bir değerlendirme yapalım. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın'dan başlayalım. Zarrab davasıyla Erdoğan'ın itibarına zarar vermeye çalışıyorlar demiş Cumhurbaşkanı sözcüsü. Kim bunlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki FETÖ yapılanması, oraya da sızmış oldukları söyleniyordu çeşitli açıklamalarda. Olabilir. Böyle çok siyasi, bu bir politik dava mı sorusuna da evet bu bir siyasi dava, kesinlikle siyasi bir dava demiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ ile Fethullah Gülen'le işbirliği halinde Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na ve Adalet ve Kalkınma Partili Genel Başkan'a taarruzu var. Gene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı demiş ki işlerin buraya varacağını Zarrab kendini yakalattığı zaman anlamalıydık demiş. Kendini yakalatmış mı Zarrab? Amerika Birleşik Devletleri'ne Disneyland'a gitmemiş miydi? Ben evet. Yanlış hatırlıyorum. Orada yakalatmış. Rıza Zarrab kuzu kuzu Amerika'ya gidip kendini FETÖ'cü ABD savcılarına yakalattığı zaman anlamalıydık demiş. FETÖ'cü savcı diyor. Bağrara'dan bahsediyor. Evet, Preet Bharara. Peki Bozdağ'da hükümet sözcüsü de konuşmuş. Bekir Bozdağ, Rıza Sarraf'ı iftiraya zorluyorlar demiş. Kim bunlar? Rıza Sarraf'ı iftiraya zorluyorlar. Evet. Türkiye'ye karşı iftiraya zorluyorlar. Kim bunlar zorlayanlar? Gardiyanlar ya da şey, ayakkabısını satın almak istediği siyah mahkum. Ya da FETÖ'cü Amerika Birleşik Devletleri hukuk sistemine sızmış olan ajan, provokatör, evet, FBI, hukuk adamları, insanları. FBI ajanının teyidinin kıymeti var mı diye bir ifade de kullanıyor. Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur demiş. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de hukuk aykırılık söz konusu değil demiş. Ne demek bu? Peki siyasi bir dava mıdır sorusuna ne cevap vermiş sence Bozda? Siyasi bir davadır demiş. Hı hı. Bozdağ'da. Peki Adalet ve Kalkınma Partili Milletvekili Mehmet Metiner ne demiş? Reza Zarrab hakkında şaibeli şeyler var. Niye tutuklanacağını bile bile Amerika'ya gitti demiş. Sence niye gitti tutuklanacağını bile bile? İşte ben eğlence için gittiğini zannediyordum. Anlamadım yani bu iddialar yeni ortaya çıkmaya başladı. Evet. Daha önce duyduğum bir şey değildi. Reza Zarrab'ın kendini tutuklatmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinden bahseden Adalet ve Kalkınma Partili bir konuşan kişi görmedim ben. Bunlar ilk şaşırdım yani. Reza Zarrab'ın canı cehenneme bizim için önem arz eden birisi değil demişti daha önce. Tutuklanacağını bile bile niye gitti demiş. Belki mazoşist olamaz mı? Hı? Kendine işkence yani etmekten hoşlanır. Yani insan ne kadar mazoşist olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cezaevi sistemine girip kendi hayatını o heba edecek şekilde bir acıyı seveceğini düşünmüyorum ben. Sen bu bir rasyonel, sen bu uluslararası komplolardan iyi anlamıyorsun besbelli. O da olabilir. Yani peki bu davada nedir şimdi? 4 suçlama var onu da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dolandırıcılık. Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası var. Bir de International Emergency Economic Powers Act. Onun ihlali. Yani sistem bu. Yani hakkındaki iddialardan bahsediyorum. Bankacılık sistemine karşı dolandırıcılık ve dördüncüsü kara para aklama. İşte işbirliğine gidebilir ve itirafçı olabilir diyorlar. Peki ben bir de Türkiye'de yargısı var. Eşi var biliyorsun Ebru Gündeş şarkıcı. Hı hı. Pop şarkıcısı. Pop mu? Evet. Arabesk fantezi. Her şeyi Reza yaptı demiş. Eşi. Nasıl yani? Tamamen yalı davasından bahsediyorum. Hı. Her ne kadar ev benim üzerimde olsa da bütün işlemleri eşim Reza yaptı. Ben sadece bu yalıda oturuyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum demiş. Ben sadece oturuyorum. Evet. Biz de sadece bu ülkede yaşıyoruz. Ben, ama sonuçta ekonomik ambargo gibi bir şey yani uygulandığı zaman. Yani kaçak katı asansör var. Yan parseldeki yalıyla bağlantı için tüm katlara birer mahal ve asansör yapılmış. Yalının cephe doluluk ve boşluk oranları izinsiz değiştirilmiş. Zemin kat, cumbalı birinci kat, balkon artı iki kat ve artı kısmi çatı katı yerine katların tavan yükseklikleri düşürülerek zemin kat artı cumbalı iki adet kat artı balkonlu üç kat olarak yeniden düzenlenmiş. Yapma dedim demiş Ebru Hanım. Yapma demiş. O yapmış. Bu arada çocukları var değil mi onların? Var evet. Onlar genç babalarını mi görmüyorlar mı? Muhtemelen görmüyorlardır. Yani. Hepsini o yapmış. Bu arada baktım. Porsuk ağacının turuncu, kırmızı, yeşil renkli özgün meyvesi... Az etli olmaması ve ticari değer taşımamasına karşın oldukça tatlı olup meyvenin içindeki çekirdeğin çıkarılması şartıyla yenilebilmekteymiş. Porsuk bitkisinden bahsediyorum. Bitkinin bütün diğer kısımları ise zehirliymiş. Hmm. Yani zehirli, bütün her tarafı zehirli olup porsuk ama meyvesi yenilebilen bitkiler de varmış. Hmm. Neden evet söylediniz bunu diye soracak olursanız biraz önce Bekir Boz'dan verdiği metaforda kullanılan... O metafor bu muydu? Deyim mi galiba? Hukuk bir deyim mi galiba? Abdülkadir Selvi de Zarrab bu olayda nokta değil bir virgül. Erdoğan'a operasyon çekiliyor demiş. Türkiye'nin önünde iki yol görünüyor demiş. Zarrab ve Zancani'yi yargılayıp faturayı eski yönetime keserek elini yıkamasına benzer bir yolu tercih etmedik demiş İran'ınkini. Ama Enerji Bakanı ve damat Berat Albayrak'ın da savunduğu gibi olayı ambargoyu delen bir iş adamı ve onun etrafında dönen bir para ve altın trafiği olarak görüp seviyesini düşürebiliriz demiş. Daha yeni İran'la yavaş yavaş yeni bir şekilde müttefik olunmaya başlanmış. Şimdi gene İran'a mı suçu hafif paylaştırılmaya çalışılıyor? Vallahi belli olmaz. Kol daha yeni müttefik oldunuz yahu. İran, Fars, Pers fıkraları da gündeme gelirse hiç şaşmam ben. Nasıl fıkralar efendim? Şey vardır ya böyle. Ayrım yapar. Evet, ırkçı, ayrımcı. Hı hı. Böyle. yalancı filan. Zaten Abdülkadir Selvi bir daha yazıyor. Mesele sadece Reza Zerrab değil arkadaş, sen hala anlamadın mı demiş. Abdullah Öcalan'ı verdiler, Fethullah Gülen'i aldılar demiş. Benim bunlara aklım ermiyor. Yani siyasi ayağında hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'mış, komplonun ikinci ekonomik boyutunda ise bankalara kesilecek ceza üzerinden Türk ekonomisini vurmak. Anladın mı? Anladım. Taha Akyol'da Hürriyet yazarı, Ermeni meselesinde bizi destekleyenlerden bile Zarrab davasıyla ilgili lehimize ses yok. Türkiye elindeki bir kozu Zarrab için mi kullanmalı demiş. Sen ayrımcılık mı dedin demin, ondan da kısaca bahsedelim memleketteki. Lütfen. Diyarbakır'da kayyım atanan Büyükşehir Belediyesi, emniyetin talimatıyla çatışmalarda hayatlarını kaybeden PKK'lıların mezar taşlarını değiştirmiş. Artık onların mezar taşları farklı. 25 mezarın taşlarını değiştirmiş. Üzerinde sadece ölen kişinin adı, doğum ve ölüm tarihiyle ruhuna Fatiha yazılı taşlar koymuş. Niye ruhuna Fatiha koymuş? Başka ne yazıyormuş? Hı? Slogan ve flamalar vardı diyor. Şehit kelimesinin yanı sıra. Bir de Van'da Ermeni mezarlığı üzerine inşa edilen tuvalet vardı biliyorsun. Bakan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş onu ortadan kaldıracağız 60 gün içinde demişti. Öyle bir şey söylemişti. Olmaz demişler. Kim demiş olmaz diye? Kültür Bakanı'na mı olmaz diyorlar? Evet. Ermeni mezarlığının üzerinde inşa edilen tuvalet Ermeni cemaat tarafından tepkiyle karşılanınca Van'ın Edremit ilçesinde İstanbul Milletvekili HDP'den Garo Paylan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mecliste dile getirmişti. Numan Kurtulmuş da yapılmayacak böyle bir şey, evet, denilmişti. Müze müdürlüğü denetiminde 60 gün içinde kaldırılmasına karar verilmiştir demiş. Ama yani tuvalet yapıldı dediğiniz yerle ilgili yapılan yapıların kaldırılmasıyla ilgili koruma kurulu var demişti. Bu konunun takipçisi olacağız demişti. Evet. Olacak. Ama kayyımdan büyük harflerle yıkmayacağız demiş. Yani kayyımın sözü bakanın sözünü geçiyor mu? Kültür Bakanı bir tuvaleti bile yıktıramıyor mu? Mezarlığın üzerine kurulmuş olan bir tuvaleti yıktıramıyor mu? Çok Kültür Bakanı'nın bu kadar yetkisi yok mu? Öyle görünüyor. Vay canına. Bu ayrımcılık böyle bir şey. Bir başka bakan olarak kalmaya devam edecek mi acaba Numan Bey? Heyecan içindeyim. İddianamede Berkin Elvan'ın cenazesine kanuna aykırı yürüyüş tanımlaması yapılmış. Gezi direnişinde yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenazesinin ardından Şişli'deki polis saldırısında gözaltına alınanlara toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten dava açılmış. Hı hı. Yani cenazeye katılırsan kanunu çiğnemiş oluyorsun cenaze törenine. Ruhuna Fatiha diyorum. Ve böylece de bitiriyoruz şeyleri. Bir de Beyaz TV'de ya da TV nasıl okunuyor bilmiyorum. Pazar akşamı katıldığı Derin Futbol programında Boşnaklara yönelik bazı sözler sarf ettiği nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın görevine son verilmiş. Canlı yayında kamuoyuna duyurulmuş. Bu akşam yönetimimizde aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık demiş. Sabah gazetesinde? Onu bir Sabah gazetesinde de mi yazıyor? Evet. Bilemeyeceğim onu. İsmail Kahraman da 289 oyla yeniden meclis başkanı olmuş ama fire vermiş. İkinci turda 15, üçüncü turda toplam fire 23 sayılı. Kulislerde de konuşmalar oluyormuş. Adalet ve Kalkınma Partili Hatay, Mardin ve Van il başkanları da istifa etmiş. Metal yorgunluğu olduğu söyleniyor. Bir de son ayrımcılıkla ilgili bir haber vereyim. Hatay'da Antakya'da kardeşiyle telefonda konuşması delil sayılarak tutuklanan Onur Kopran'la ilgili savcı tutukluğa sevk gerekçesi olarak ne demiş? Ne demiş efendim? 1 Mayıs'a katıldı demiş. Hı hı. Bu bir Mayıs gösterisine katılmak suç unsurudur, tutuklanmalıdır demiş. Çünkü insan olsa olsa bir kere gider 1 Mayıs'a. Sürekli gitmeye hiç gerek yok demiş. Bir kere? Evet. Sen hiç katıldın mı 1 Mayıs'a? Şimdi söyleyeceğim hakkında delil olarak kullanacaksınız ileride değil mi? Kimseye söylemem. Söyle bakayım. kaç kere katıldın? Bir ara verelim, söylerim ben size. Yo, dinleyiciyle aramızda bir şey bu, söylemez kimse. Kaçta başlamıştı İstanbul'da kutlanmaya? 1 Mayıs. Daha doğrusu kutlanmaya değil de, yani o kadar eskiye gitmeye gerek yok da, 2000 izin verilmesi, daha izin verilmesi de düzgün bir kömür. 2010-2009 diye, evet, hatırlıyor Selahattin. 2010-2009'dan öncesine de dayanıyor biraz. Ahmet'in size sorarız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın Can. Ufuk turuna nereden başlıyoruz? Almanya ile mi başlayalım? İsterseniz Almanya'dan önce iki tane ülke başkanı, ikisi de çok uzun süreden beri başkanlık yapan iki ülkeden bahsedelim. Almanya ile devam ederiz. Çünkü evet, Almanya ile epey bir konuşacağız önümüzdeki günlerde görüldüğü kadarıyla. İlk önce Kamboçya'dan başlayalım isterseniz. Kamboçya'da Başbakan Hun Sen 1933 yıldır iktidarda, 1985'ten beri iktidarda ve 16 Kasım'da Kamboçya Yüksek Mahkemesi ana muhalefet partisini kapatma kararı aldı. Bu ana muhalefet partisi Kamboçya'nın ulusal kurtarma partisi adını taşıyan ana muhalefet partisi gelecek seçimlerde, yani Temmuz 2018 seçimlerinde Hun Sen'i zorlaması bekleniyordu. Geçen seçimlerde hem milletvekili sayısını arttırmıştı hem de 500'e yakın belediye başkanlığını kazanmıştı. Kapatma nedeni İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti. Şikayet de yabancı güçlerle işbirliği yaparak hükümeti devirmek için komplo hazırlamak. Çok benzer durumlarla karşılaşıyoruz dünyanın çeşitli otoriter rejimlerinde, ilginç olan. Eldeki bunu kanıtlayan en önemli belge, 2013'te partinin önde yöneticisi, muhalefetinde gelen figürü Kamp Soka'nın bir video kaydı. Bu video kaydında Soka parti stratejisi konusunda bir siyasal iletişim uzmanı Amerikalı'dan tavsiyeler alıyor. Ve Eylül ayında da bu yönetici tutuklanmıştı. Şimdi Yüksek Mahkeme bu ve benzer kayıtları veyahut gerekçeleri göstererek, ama esas bunu göstererek iktidar partisinin bir komplo yaptığını, hükümeti devirmek için yabancılarla işbirliği içinde bir komplo yaptığını iddia ederek kapattı. Kapatmakla yetinmeyip aynı zamanda partinin milletvekillerinin düşmesine karar verdi. 489 belediye başkanı da görevden alınacak. Bu kararın açıklanmasından önce partinin aşağı yukarı 118 yöneticisine de 5 yıl pardon, bu kararın açıklanmasından önce partinin milletvekillerinin yarısı yurt dışına kaçmıştı. Partinin 118 yöneticisine karar 5 yıl siyasal faaliyet yasağı getirdi. Karar açıklanmadan önce başbakan, aşağı yukarı kararın açıklanmasından 10-12 gün önce 8 Kasım'da başbakan Hun Sen muhalefet milletvekillerine gelin partime üye olun yoksa cehenneme gideceksiniz demişti. Ve cehennem herhalde böyle bir şey oluşuyor Hun Sen'in kafasında. Bütün muhalefet partisini kapatmak gibi bir şey oluşuyor. Şimdi önümüzdeki seçimlerde Kamboçya'da iktidar partisinin biraz sateliti konumunda olan, uydusu konumunda olan birkaç muhalefet partisiyle seçimlere girilecek, eğer seçimler yapılırsa. Peki ben pardon bir şey soracağım. Bu cennet cehennem meseleleri daha önce Pol Pot döneminde Kamboçya'nın içinden geçtiği hakiki yeryüzü cehenneminden sonra pek de ders alınmadığını mı gösteriyor? Nedir acaba? Esas şunu gösteriyor, 33 yıldır iktidarda kalan bir başbakanı seçimle devirmek pek kolay olmuyor. Çünkü kendisi artık iktidara öyle bir yapışmış oluyor ki iktidarla onu devirmek, toplumu daha doğrusu devleti devirmek, bir komplo kurmak anlamına geliyor. Ne kadar uzun süre iktidarda kalırsanız, anladığım kadarıyla bu benim uzun yıllardan beri edindiğim tecrübe, o kadar iktidarla özdeşleşiyorsunuz ve size karşı yönelik bütün yasal, demokratik, sizi iktidardan sizden iktidarı almaya yönelik bütün işlem ve eylemleri de bir komplo, devlete, hükümete ve millete karşı yapılmış komplo olarak algılamaya başlıyorsunuz. Evet. Pol Pot rejimiyle ilgili elbette ayrıca söyleyeceğimiz şeyler vardır. Hun Sen Vietnam'ın Kamboçya'ya müdahalesi sayesinde iktidara gelmişti. Bir küçük detay belirteyim. Bu karar Yüksek Mahkeme tarafından açıklanmadan önce muhalefet partisi kararın yapılı alacağı duruşmaya avukat göndermeyeceğini açıkladı. Neden olarak da mahkeme başkanının zaten iktidar partisinin önde gelen bir üyesi olduğunu söyledi. Bu da tabii ilginç bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin başkanının Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde gelen bir üyesi olduğunu düşünün. Hani evet. Benzetme, belki bugün öyle değildir ama benzetme tek parti yönetiminin olduğunu iyi gösteriyor. Tabii ki Kamboçya'nın arkasında Çin'in desteği var. Hun Sen'in arkasında Çin'in desteği var ve en çok da ona güvenerek bu işlemleri yapıyor. Yabancılarla işbirliği halinde yapılmış komploda o zaman yabancılardan kasıt Çin değil, başka ülkeler. Tabii. Yabancılardan kasıt Amerika, Batı evet, dünyası evet. Esas itibariyle evvelden Vietnamlılarla ilgili böyle bir huzursuzluk vardı. Çin'le geçtiğimiz aylarda Çin'le birlikte bu renkli devrimlerin ülkelerden Çin'den ve Kamboçya'dan uzak tutulması için bir ortak think tank kurma kararı da almışlardı. Bu renkli devrimler anladığım kadarıyla dünyanın her yerinde diktatörlerin de bir kabusu olmaya devam ediyor. Evet. Kamboçya'da sokak eylemlerinin olma ihtimali var. Fakat muhalefet büyük ölçüde yurt dışına, muhalefet liderleri yurt dışına gitmiş durumda. Fakat önümüzdeki günlerde çok ciddi tepkilerin oluşması ihtimali de olduğu söyleniyor. İzlemeye devam edeceğiz. Evet. Çok... Diğer taraftan Zimbabwe. Orada da 37 yıldır, yani biri 33, biri 37 yıl, dikkatinizi çekerim. 37 yıldır iktidarda olan 93 yaşındaki Afrika, 20. yüzyıl Afrika tarihinin önde gelen liderlerinden, kolonyalizm karşıtı kahraman Mugabe, pek acıklı bir sonla galiba siyasi hayatına, belki de yaşamın da son birkaç yılına tanışacak. Mugabe'yi ordusu darbe olmayan bir darbe veyahut tam ne olduğu anlaşılmayan bir müdahaleyle istifa etmeye zorluyor. Kendisi pazar günkü komutanlarla birlikte yan yana çıktığı televizyon konuşmasında istifa edeceğini açıklamasını beklenirken istifa etmeyeceğini ilan etti. Evet, konuşma metnini değiştirmiş son anda, öyle diyorlar. Evet, konuşma metnini son anda değiştirdi. Ama dün itibariyle kendi partisinin meclise dün akşam verdiği bir önergeyle bugünden itibaren Zimbabwe Meclisi'nde başkanın görevden alınması, impeachment görüşmeleri başlayacak. Yani kendi partisinin verdiği önergeyle devrilecek başkan sonuçta. Azil. Ve bu önergede yer alan iddialar hukuk devletini çiğnemek, son 15 yılda görülmemiş iktisadi hengame, bu tabiri çok hoşuma gitti, iktisadi hengame olarak İngilizce geçiyor. Son 15 yılda görülmemiş iktisadi hengameye neden olmak, karısının hükümet yetkilerini gasp etmesine göz yummak. Kamu Kasım başında ülke dışına gitmek zorunda kalan başkan yardımcısı Emerson Mnangagwa ile karısı Grace arasındaki bir çekişme söz konusu aynı zamanda ve galiba ordunun da müdahalesi ve partinin de eski başkan yardımcısı yanında yer almasıyla büyük ihtimalle Emerson Mnangagwa ve Mugabe devrildikten sonra, yani görevden alındıktan sonra başkan olarak atanacak, sonra da seçimlere gidileceğini tahmin ediyorum. Ahmet Bey, bir şey sorabilir miyim bu noktada? Evet. Bu darbeci askerler kendilerine darbeci yaptıklarını kabul etmeseler de neden bu kadar nazik ve kibar bir şekilde davrandılar Mugabe'ye karşı? Mugabe tabii bir tarihi kahraman. Yani hala Mugabe'nin 1980'de Zimbabwe'nin yani eski Rodezya'nın bağımsızlığını sağlamış ve gerçekten de ilk başlarda, yani 80'lerin öncesini hatırlayanlar Ömer benim evet. gibi hatırlar. Afrika'nın önde gelen 3-4 tane antikolonyal liderinden bir tanesiydi. Bir tür Zimbabwe'nin Mandela'sıydı. Mandela'yla da gayet iyiydi ilişkileri falan, evet. Evet, gayet iyiydi. Şimdi tabii onun bıraktığı bir hatıra var. Onun bıraktığı bir meşruiyet var. Onun bıraktığı bir toplum nezdinde bir konumu ve gücü var. O yüzden de kendisini, bir de 93 yaşında şey diyor askerlerden, komutanlardan bir tanesi, ya yürümekte zorlanıyor zaten, şeyden kolundan tutarak kaldırıyoruz koltuktan diyor. İşte kolundan tutarak yavaş yavaş kendisini fazla incitmeden iktidardan düşürmeye çalışıyorlar. O yüzden darbe yapmamış gibi gözüküyorlar. Aslında oradaki hedef Mugabe'den ziyade eşi, evet. Onun lakabı Gucci Grace zaten, alışverişleriyle. O da kayıp, nerede olduğu bilinmiyor. Şu anda kayıp, evet. Galiba onu da ordunun enterne etmiş olması veya kendisinin partiyi kaybettiğini anlayarak yurt dışına kaçmış olması ihtimali var. İki gün içinde, yani salı çarşamba günü, bu hem mecliste hem senatoda 2/3 çoğunluğu, 3/2 çoğunluğu elde ederek bu komisyon kurulacak. Ama bütün bunlar çok hızlı biçimde yapılabilir diyorlar. Çünkü Mugabe'nin partisinin yeterli çoğunluğa sahip bütün bu kararları almak için. Ve partide de kimse, göründüğü kadarıyla en azından, kimse Mugabe'nin iktidarda kalmasını desteklemiyor gibi gözüküyor. Sokakta Mugabe'ye karşı partinin üyeleri en fazla sokağa inmiş ve Mugabe'nin gitmesini isteyen kişilerin arasında en ön sırada yer alıyorlar. Dolayısıyla evet, büyük gösteriler var. Bir de bu görevden aldığı adam, demin adını söyledin şimdi. Emerson Mnangagwa. Mnangagwa, onun da lakabı Timsah. Zaten bu devrim olursa bu Lacoste devrimi denme ihtimali varmış. Öyle mi? Gucci, evet. Gucci deviren Lacoste. Gucci, Grace yerine Lacoste, Emerson rivayette var. Bir İngilizce Zimbabwe gazetesinde dikkatimi çekmişti. Evet, renkli devrimlerden sonra hayvan devrimleri. Evet. Üçüncü gelişme, pek izleyemediğimiz fakat benim de bu seçim sayesinde gördüğüm gelişme. Şili'de başkanlık seçimlerinin birinci turu yapıldı pazar günü. Bu seçimleri sol merkez sol koalisyonun kaybetmesi bekleniyordu. Milyarder Pinera, gerçekten milyarder ama öyle laf olsun diye söylemiyorum. 63 yaşındaki milyarder Pinera'nın kazanmasının, sağ partiden kazanmasının kesin olduğu gözüküyordu. Fakat beklendiği gibi gelişmedi işler. Birinci turda kazanırım diye ümit eden Pinera oyların %36'sını aldı. İkinci tura kaldı. Merkez sol aday oyların %23'ünü alarak ikinci tura kaldı. Fakat büyük sürpriz, iki tane aslında. Birincisi, en önemli sürpriz, bundan birkaç ay önce kurulan ve 2011 öğrenci hareketlerinin devamı niteliğinde olan Frente Amplio, Geniş Cephe, evet, partisi Oyların %20'sini aldı. Yani %5, %6'yı geçmez diye tahmin ediliyordu. Başında lideri bir eski gazeteci kadın, Beatrice Sanchez. Ve meclis seçimlerinde de 20 milletvekilliği aldı. Şimdi ikinci turda bu partinin merkez solla bir dayanışmaya giderek beklenmedik bir şekilde Pinera'nın seçilmesini engelleme ihtimali var. Katılım birinci turda yalnız çok düşüktü. %46'da kaldı. Yani ikinci turda böyle bir katılımın yükselmesi bütün her şeyi değiştirebilir gibi gözüküyor. Önümüzdeki yanılmıyorsam Aralık ayının ortasında ikinci tur seçimleri yapılacak. O zamana kadar Şili'yi izlemeye devam edelim. Şu anlamda önemli. Çünkü bu seçimlerin arefesinde gözlemciler Güney Amerika'daki sol dalganın büyük geri çekilişini anlatırlarken, yani Peru'da, Arjantin'de, Brezilya'da solun iktidarı kaybetmesinin devamının Şili'de olduğunu, dördüncü hamlenin Şili'de geleceğini söylüyorlardı. Fakat bu geniş cephenin ortaya Miguel Pinera'nın beklenenin çok altında bir performans göstermesi bu öngörüyü şimdilik doğrulamadı. Evet, bunu da takip edin. Çok ilginç, yani bizim de çok yakından takip edemediğimiz bir şeydi, sayende bunu da tespit etmiş olduk. Evet, en son Almanya'daki durum. Almanya'da CDU, yani muhafazakar sosyal muhafazakar parti ile Hristiyan muhafazakar partinin hem liberal FDP ile hem yeşillerle ittifak yaparak ancak meclis çoğunluğu alabileceği bir seçim sonucu çıkmıştı. Bir aydır devam eden görüşmeler aşağı yukarı Aralık başında hükümet kurulur diye beklenirken dün Liberal Parti'nin lideri Christian Lindner'in ilginç bir, anlamlı bir cümlesiyle bu görüşmeler sona erdi. Kötü biçimde yönetmek yerine hiç yönetmemek daha iyidir. Yönetime hiç katılmamak daha iyidir, dedi Lindner. Bunun arkasında Merkel'le olan görüşmelerde Lindner'in Merkel'den ziyade yeşillerle anlaşamaması yatıyor. İki politikada yeşillerle anlaşamadıkları görülüyor. Bir göçmen politikaları, bir de enerji politikaları. Ve Lindner bu kararını alarak aynı zamanda eğer erken seçim olursa kendisinin daha son seçimlerdeki yükselişini daha da pekiştireceği beklentisi içinde. Şu anda Almanya'da iki gelişme söz konusu olabilir. Birincisi erken seçime gitmek, ki bu Almanya geleneğinde felaket olarak tanımlanıyor. Alman siyasetçiler veyahut kamuoyu liderleri tarafından. İkinci seçim ise Angela Merkel'in bir azınlık hükümeti kurması veya başka bir koalisyona, yani yeniden sosyal demokratlarla koalisyona gitmesi. Ama Martin Schulz, Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı, böyle bir koalisyona hazır olmadıklarını ve seçimlerin bu koalisyonu, yani SPD, Sosyal Demokratlarla Hristiyan Demokrat ve Sosyal Muhafazakarların iktidarını cezalandırdığını söyledi. Önümüzdeki dönemde bir azınlık hükümeti de kurabilir Angela Merkel. Ama şu anda Almanya'da bir belirsizlik söz konusu. Bu aynı zamanda Angela Merkel'in son seçimi, son iktidar görüşmesi olacağı tahmin ediliyordu. Biliyorsunuz şu anda Angela Merkel Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en uzun süre başbakanlık yapmış kişi konumunda. Angela Merkel'in bu seçimlere, erken seçim olursa seçimlere katılmayacağı söyleniyordu. Ama kendisi dünkü konuşmasında seçimlere yeniden aday olacağını, seçim siyaseti terk etmediğini ilan etti. Dolayısıyla şu anda ciddi belirsizlik hakim Almanya'da. Bu belirsizliğin önünde Cumhurbaşkanı'nın erken seçim yapmak yerine partilerin bir anlaşmaya varması temennisi bir temenni olarak, bir baskı olarak duruyor. Ama bunun ne kadar geçerli olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, kimse doymuyor iktidarı anladığım kadarıyla. Evet, uzun iktidarda kaldı. Gerçi Angela Merkel'in iktidarda uzun süre kalmasının diğer biraz evvel bahsettiğimiz Hun Sen veyahut Mugabe gibi hukuk devletini çiğneme eğitimleri çok olmadığını söyleyelim. Evet, tabii çok fark var. Peki başka bir şey yoksa kapatalım o zaman. Evet, zarap davasını konuşacaktık ama biliyorsunuz dava ertelendi. Birkaç gün ertelendi. Evet. Onu önümüzdeki dönemde haftalarda daha rahat konuşuruz. Fakat belki bir tek şey ekleyelim. Bugünkü hükümet yanlısı gazetelerde elimizde manşette o var. Yani mesela Sabah gazetesi Sarraf'ı rehin tutup iftiraya zorluyorlar diye büyük bir manşet atmış. Bir uluslararası komplodan bahsediliyor. Star gazetesi de Sarraf davasının bir Amerika Birleşik Devletleri kumpası olduğunu belirtiyor. Bu iki gazetede çok belirgin şekilde bu duruma ağırlık verildiği de görülüyor. Bunu zamanında İsmet İnönü'nün bir tabiriyle kullandığı bir kelimeyle bitirebiliriz belki. Suçluların telaşı içindesiniz demişti hatırlarsanız. Evet. Evet. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, Açık Bilinç'te bugün Can yok. Birlikte bu placebo ile başlıyoruz galiba, değil mi? Konuklarımız da var. Evet. Konuğumuz Doktor Çağrı Yalgın. Hoş geldin Çağrı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben çok teşekkür ederim. Çağrı'yı tanıtacağım. Fakat kısaca bir özetlemiş olayım. Yeni bir serinin içindeyiz. Alternatif tıp ve homeopati konuşuyoruz. Geçen hafta ilk girişi yapmıştık. Bazı iddialara göre homeopati mekanizması itibariyle etkisini ancak plasebo etkisi sayesinde gösterebilen bir fenomen. Bunu iddiayı daha doğru bir şekilde değerlendirebilmek için plasebo etkisinin ne olduğunu biraz daha iyi anlayalım diye düşündük. Bugün dolayısıyla bu konudan bahsedeceğiz. Doktor Çağrı Yalgın, İzmir Bornova Anadolu Lisesi, ardından da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, hekim, doktor. Doktorasını da gelişim biyolojisi konusunda Japonya'da Saitama Üniversitesi'nden almış. 2008-2012 yılları arasında Japonya'daki Riken Beyin Bilimleri Enstitüsü'nde nöronlarda dendrit gelişimi üzerine çalışarak tamamlamış. Bu Riken Beyin Bilimleri Enstitüsü çok müthiş bir yer. Yani dünyanın en önde gelen aslında araştırma enstitülerinden bir tanesi. Ben de birkaç kez ziyaret etmiştim. Doktorasının ardından 2013-2016 arası Finlandiya'da Tampere Üniversitesi'nde, 2016'dan beri de Helsinki Üniversitesi'nde, yine Finlandiya'da mitokondri hastalıklarının nöronları nasıl etkilediğini bulmaya ve bunları tedavi etmeye çalışıyor Doktor Çağrı Yalgın. Aynı zamanda kendisi şimdi tanıtmak istediğim iki sitenin editörü ve yazarı. Bir tanesi Açık Bilim bu sitelerden, diğeri Yalan Savar. İkisine de internet üstünden ulaşmak ve podcastleri dinlemek ya da makaleleri okumak mümkün. yalansavar.org ya da açıkbilim.com adreslerinden. Benim severek takip ettiğim iki site. Gelecek hafta konuğumuz olacak Doktor Işıl Arıcan da Çağrı gibi Açık Bilim'in ve Yalan Savar'ın editör ve yazarlarından. Çağrı, istersen belki kısaca bir şeyler söylemek istersen bu iki site hakkında, oradan başlayalım, sonra plasebo etkisine dönelim. Tabii. Açık Bilim ve Yalan Savar bizim artık bilim insanları olarak, yani kendimiz özellikle araştırmacılar olarak herhalde, veya kendimden bahsedeyim, kendim bir araştırmacı olarak birçok zaman basında gördüğüm eksik bilim haberlerine bir cevap olarak düşündüğüm bir siteydi. Daha sonra çok kıymetli arkadaşım Tevfik Uyar'la, sanırım onu da konuk etmiştiniz, birçok başka bilim insanıyla ortak olarak gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu. Her ay gerçekten çok güzel bilimsel açıdan doğru ve aynı zamanda kolaylıkla okunabilmesine özen gösterdiğimiz yazılarla doldurduk uzun süre. Aynı zamanda gönüllüler bize yardım etti. Onlar seslendirildi. Mesela işitme engelliler için veya yolda dinlemek isteyenler için. Gerçekten çok geniş bir sitedir ve çok güzel yazılar var. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum çünkü üzerinde çok uğraştık. Yalan Savar da benzeri bir şey. Onun biraz daha alanı bilimselliği sorgulanabilir iddialar. Bazen hatta normal işte haberlerde çıkan çok uyduruk haberler falan. Bunları da sorgulamaya ve bunları asıl bu sorgulayıcı bakış açısında yansıtmaya çalıştığımız bir site. Evet, buradan da bu tavsiyeyi dile getirerek o zaman plasebo etkisine dönelim. Plasebo etkisi nereden başladı, tarihte ilk kullanımı nedir, biraz herhalde bunlardan bahsedeceksin. Ben ama şöyle bir giriş yapayım. Bazen plasebo etkisi dendiği zaman sanki gerçek olmayan bir etki söz konusuymuş gibi konuşuluyor. Yani canım, o yalnızca bir plasebodan ibaret falan diyoruz. Halbuki burada daha derinden bizi ilgilendiren bir mesele var. Bunu geçen haftaki programda da bahsettim. Nasıl oluyor da gerçekten bir etkisi olacağını beklemediğimiz bir maddeye maruz kalmak ya da buna maruz kaldığı insandaki bunun bilgisi ya da iyileşeceğine dair olan inanç eğer neden olabiliyorsa fizyolojik etkilere neden olabiliyor. Burada benim de geçen haftadan sözünü ettiğim bir çalışma 2011 senesinde The New England Journal of Medicine'da yayınlanmış olan astım çalışması. Bunu önemli buluyorum çünkü şu sorunun da üstünde duralım istiyorum. Belki plasebo etkisinin çalışmasını iki kategoriye ayırabiliriz. Bir tanesi hasta olmadığı halde hasta olduğunu düşünen ve daha sonra plasebo etkisiyle iyileştiğine kanaat getiren insanlar. Burada belki bir fizyolojik etkiden değil, bir düşüncenin değişmesinden, hasta olduğuna dair inancın hasta olmadığına dair inanca dönmesinden bahsedebiliriz. Bu anlamda ilginç bir etki, fakat diğer ihtimal bana daha da önemli bir etki gibi geliyor. Yani gerçekten hasta olan birisi iyileşeceğine dair inancı nedeniyle fizyolojik bir iyileşme sürecine giriyorsa bunu özellikle çok ciddiye almak gerekir diye düşünüyorum. her zaman böyle olmadığını da biliyoruz. Bu bahsettiğim 2011 çalışması mesela, senin de bildiğin gibi hastalara, astım hastalarına albuterol maddesini bir kısmına veriyor. Bir kısmına albuterol verdiği kanısıyla aslında başka o kanıyı vererek ilaç olmayan bir madde veriyor. Bir kısmına da bir akupunktür pratiği uyguluyor. Hastaların hepsi eşit şekilde şikayetlerinin geçtiğini söylüyorlar. Dolayısıyla hasta olduklarına dair inancın değişmesi bu üç yöntemle de birbirinin aynısı sonuç veriyor. Fakat fizyolojik olarak bakıldığı zaman yalnızca albuterol maddesinin verildiği hastalarda gerçekten bir akciğer volümünde iyileşme olduğu gözüküyor. Yani diğer yöntemler ya da buradaki plasebo etkisi hastaların düşüncelerini değiştirmekle birlikte astımın fizyolojisini değiştirememiş durumda. Her zaman böyle mi? Yoksa fizyolojinin de değiştiği durumlar var mı? Plasebo etkisinin hangi durumlarda ne şekilde işe yaradığı, bütün bunların uzmanı sensin Çağrı. Dolayısıyla bu girişin arkasından ben sözü sana bırakarak buradan devam edelim diyorum. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi burada önemli olan hastanın kendisinde, yani plasebo etkisi tanım olarak hastanın kendisinde maddi bir değişiklik olmadan, yani o şikayetinde de daha değil de hastalığında bir değişiklik olmadan daha iyi hissetmesi süreci. Aslında bunu işte tabii plasebo Latince bir kelime. Kelime anlamı sizi hoşnut edeceğim. Ve günlük halk dilinden tıbbi terime geçerken hastalığı iyileştirmektense hastayı memnun etmeye yarayan yöntemler diye geçiyor tıp terimi olarak. Daha sonra tabii bu çok enteresan bir şey. Siz bahsettiniz, yani herhangi bir bilim insanı için çok enteresan bir fenomen. Yani neden altta yatan hastalık iyileşmeden hasta kendisini daha iyi görüyor? Bunun üzerine birçok araştırma yapılmış ve benim şimdiki tanımını sorarsınız nasıl görülüyor diye. Çok önemli bir araştırmacı var, Fabrizio Benedetti diye, plasebonun beyindeki değişikliklerini inceleyen, Torino Üniversitesi'nden İtalya'da. Onun çok güzel bir tanımı var. O diyor ki plasebo bütün tedavi eyleminin ritüelidir. Yani ritüel derken tabii burada o hastanın içine konduğu bir psikososyal ortam ve aynı zamanda işte bir takım uyartılar, yani bir acıması veya ilgi görmesi ve ilgi görmesi derken bu da tabii ki tüm tedavi eylemini de kapsıyor. Yani bütün tedavi eylemi sadece bir hap yutmak değil, aynı zamanda işte bir beyaz önlüklü bir kişiden veya mesela bir doktordan ilgi görmek veya bu psikoterapist olabilir, bir ilgi görmek, üzerine hap yutmak, ufak bir cerrahi işte veya enjeksiyon geçirmek, üzerine ufak bir cerrahi müdahaleye maruz kalmak veya diyelim ki tam teşekkül bir ameliyat geçirmek. Bunların hepsi tedavi eylemi olarak görülebilir ve bunların hepsinin hastanın maruz kaldığı, hastanın geçireceği plasebo etkisine katkısı var. Dolayısıyla her tedavinin mutlaka bir plasebo bileşeni var. Yani her tedavinin mutlaka bir etkisi olmayabilir. Siz şimdi alternatif tıptan bahsediyorsunuz. Mesela bir daha önce yapılan araştırmalara göre işte diyelim ki akupunkturun bir plasebo dışında bir etkisi yok araştırmalara göre. Evet. Ama bir plasebo etkisi var. Dolayısıyla hiçbir zaman plasebo etkisini göz ardı edemeyiz bir tedavi şekline bakarken. Ben de bu arada araya girerek hemen not edeyim. Sizin yalansavar.org sitesinde yaptığınız bir dizi podcast'te alternatif tıp, homeopati ve plasebodan bahsediyorsunuz. Ben de aslında biraz oradan bu serinin ilhamını aldım. Işıl Arıcan'la yaptığınız sohbette de mesela hastaların genellikle hap almak yerine iğne yapılmasını tercih ettikleri ya da iğne yapıldığı zaman kendilerini daha iyi hissettiklerini, bunun da herhalde bu senin bahsettiğin ritüelin bir parçası olması ile alakalı olduğunu, daha meşakkatli ritüellerin iyileşmeye daha etkili bir katkıda bulunacağına olan inançtan herhalde kaynaklandığını filan söylüyordunuz. Bu kesinlikle doğru. Yani sadece bir haplar arasında bile fark var. Yani beyaz haplar, mavi haplar, kırmızı haplar, bunların yarattığı plasebo etkisi bile farklı. Üstüne daha ağır görünen mesela bir enjeksiyon, yani enjeksiyon vücudunuzu deliyorsunuz tabii ki, veya akupunktur da aynı şekilde düşünürseniz, bunların yarattığı plasebo etkisi daha yüksek. Birçok kişi zaten mesela acil servise geldikleri zaman muhakkak bir o serum bağlatmak ister. Hani o damar yolu açılır ve sıvı bağlanır ya. Mesela o sıvıda her zaman ciddi ilaç yoktur. Bazen hastanın sadece sıvı kaybını karşılamak için sıvı verilmiş olabilir. Şekerli su, izotonik su verilmiş olabilir. Ama o çok ciddi bir şey olarak görülür birçok hasta tarafı ve hasta yakınları tarafından da. Herkes bir derin nefes alır serum bağlandığı zaman. Bu bir tabii ki önemli bir şey. Veya işte bazen bir takım işte psikolojik rahatsızlıklarla acil servise başvuranlar olur. Onlara benim hatırladığım eskiden, şimdi yapılmıyor, C vitamini yapılırdı kalçadan. Çünkü çok acıtır. Acıttığı için de birçok kişi bunu çok hani dramatik, bir çok meşakkatli bir tedavi yöntemi olarak görür ve iyileşir. Yakınlarına bahseder ertesi gün. Bunlar gerçekten daha plasebo etkileri arasında bile fark olduğunu gösteriyor. Evet, burada belki bu davranışçı, iktisatçı Dan Ariely'nin çalışmasından da kısaca yeniden bahsetmek lazım. Ben geçen hafta da bahsetmiştim. Ağrı kesici olmayan bir maddeyi ağrı kesiciymiş gibi deneklere verdikten sonra acı ya da ağrı eşiğini ölçtükleri zaman bunun bir etkisi olduğunu gösteriyorlar. Bu zaten ta 1950'lerden beri gösterilmiş bir etki. Çok bilinen ağrı çalışan Henry Beecher'ın 2. Dünya Savaşı'ndaki yaralanmış askerlerle yaptığı çalışmalara bağlı bir şey. Dan Ariely'nin fakat yaptığı ilginç varyasyon, hastaların bir kısmına bu ağrı kesicilerin çok ucuz olduğunu, 10 cent değerinde olduğunu, bir kısmına ise pahalı olduğunu, $2.5 olduğunu söylemesi. Pahalı ağrı kesici aldığına inanan hastalar da daha çok bir iyileşme gözüküyor. Dolayısıyla beklenti ve telkinin ve belki öğrenmenin iyileşmeye ya da iyileştiğini düşünmeye olan etkisi böyle çok karmaşık, içinde iktisadi, parasal faktörlerin filan bile yer aldığı çok komplike bir sistemden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bu tabii birkaç örnek verdik. Etkisi olmayıp da plasebo etkisi, gerçek etkisi olmayıp da plasebo etkisi olan tedaviler üzerine, ancak küçük bir not da düşeyim. Bir de daha önce ağrı kesicileri hastaya habersiz verildiği zaman etkisini ölçtükleri bir durum var. Orada da bunun normal hastaya ağrı kesicinin verildiğini söylendiği durumdan daha düşük bir etki gözlendiğini görmüşler. Yani bu da aslında başka türden bir plasebo etkisi delili. Yani ağrı kesiciyi veriyorsunuz hastaya ama ağrı kesici verdiğinizi söylemiyorsunuz. O zaman etkisi daha, evet, daha az oluyor, bir beklenti olmadığı evet, çünkü, için hastada. Evet, bir etkinin iki bileşeni var dediğim gibi. Bir fizyolojik bileşeni var, bir de plasebo bileşeni var. Daha önce verdiğimiz örneklerde fizyolojik bileşeni yoktu. Bunda ise plasebo bileşeni yok. Ve plasebo bileşeni olmadığı için gözlenen etki biraz az. Peki plasebo bileşeninde sağlık, daha doğrusu bağışıklık sistemiyle nasıl bir bağlantısı var? Var mı böyle bir bağlantısı? Bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim kadarıyla büyük oranda beyinde gerçekleşen bir olay bu. Bir de plasebo etkisinin tersi olan nosebo etkisi var değil mi? O da olumsuz etki ama benzer bir mekanizmayla çalıştığı söyleniyor. Ondan da belki bahsetmek şimdi faydalı olur. Evet. Mesela aynı şekilde astım hastalarında da yapılmış böyle deneyler var. Diyelim ki yüzlerine aslında içinde hiçbir alerjen bulunmayan mesela bir su buharı, sıcak değil de soğuk su buharı, nebulizatör denen bir alet vasıtasıyla püskürtülüyor ve bazılarına deniyor ki bunun içinde alerjen bir madde var. Ve o insanlar mesela bir takım cevap reaksiyonlar gösteriyorlar, nefes daralması şeklinde. Ve bunun ayrıca şöyle bir şey de gözlenmiş. Artık internet çıktığından beri insanlar aldıkları ilacın gidip yan etkilerine bakıyorlar. Plasebo ilaç verseniz bile gidip internetten yan etkisine baktıkları için o ilaçtan ne ters etki görünmesi, istenmeyen etki görünmesi bekleniyorsa onu da gösterebiliyorlar. Sadece olumlu etkilerle sınırlı değil, aynı zamanda olumsuz etkileri de gösterebiliyor. Ki mantıklı. Peki o zaman programı açarkenki sorumuza geri dönecek olursak, yani plasebo yalnızca hastanın düşüncesini değiştirmekle sınırlı olmayan, aslında gerçek fizyolojik etkilere de sebep olan bir etki gibi gözüküyor. Böyle diyebilir miyiz? Bunu gösteren çalışmalar var mı? Var. Aslında bakarsanız tabii yani muhakkak bir davranış değişimi gördüğünüz zaman bu tabii ki beyinde meydana gelen bir takım değişikliklerle oluyor. Bu artık bizim tamamen beklediğimiz bir şey, sinir bilim araştırmalarının ışığında. Ama bu psikolojik bir etki. Öncelikle vurgulamak isterim. Yani psikolojik etki, örneğin akupunktur üzerinde yapılan etkiler bunun tamamen psikolojik olduğunu gösteriyor. Mesela akupunktur, bildiğiniz gibi akupunktur noktaları var vücutta. Bu akupunktur teorisine göre buna bir takım iğneler batırıyorlar ve akupunktur uzmanı buna bu noktaları bilerek batırdığını söylüyor tabii ki. Ancak ve bunun karşılığında bir etki görüyorsunuz. Kalkıp da bir deneyde bu noktaları, bu iğneleri yanlış noktalara batırdığınız zaman da aynı etkiyi görüyorsunuz. Dolayısıyla bu etki kesinlikle psikolojik ve beyinden gelen bir etki. Ve üstüne şöyle bir deney daha yaptılar. Bir takım psikolojik hilelerle insanlara üçüncü bir kolu varmış gibi hissettirebiliyorlar. Üçüncü kol da plastik bir kol. Evet. O plastik kola da iğne batırıyorlar ve aynı etkiyi gözlemleyebiliyorlar. Aynı psikolojik yanıtı gözlemleyebiliyorlar. Tabii ki şimdi o plastik kolda hiçbir şekilde sinir yok, damar yok, cilt yok, kas yok, kemik yok. Sadece yani bir fizyolojik bir cevap olması mümkün değil. Ancak yine aynı cevabı gösterdikleri için bunun kesinlikle psikolojik, yani onu görüp de ona cevap vermekten kaynaklanan bir etki olduğunu görüyoruz. Ve bunun yeri de tabii ki çok büyük ihtimalle beyin. Beyinde bir takım değişiklikler olması lazım. Evet, yani o açıdan da aslında bu psikolojik dediğimiz etkinin fizyolojik bir altyapısı olduğu da gözüküyor. Ben kendi kolum olmayan plastik bir kolu kendi kolum gibi algılarken, bu plastik kola bir iğne batırdığınızda kendi kolum acıyormuş gibi hissediyorum bir plasebo etkisiyle. Bu psikolojik bir şey, çünkü plastik koldan benim beynime giden bir sinir ağı yok. Ama bu hissim işte beyin görüntülemeyle bakılırsa aslında gerçekten acı hissediyorsam beynimde ne oluyorsa benzer bir altyapı ile sağlanıyor gibi gözüküyor. Bu anlamda da yani yalnızca bir düşünceyi değiştirmekten öte beyinde bir takım etkilere sebep olacak bir etki olduğu söylenebilir plasebonun. Evet, kesinlikle ve bu artık beyinde ne gibi etkilere neden olduğunu da daha iyi anlıyoruz yavaş yavaş. Bu örneğin ağrı azaltması etkisi iki tür sisteme, beyinde zaten var olan opioid ve endokannabinoid sistemler denen sistemlere bağlanıyor. Bu sistem hatta moleküler düzeyde mesela biliyoruz ki CB1 isimli moleküler almacılar tarafından bunlar idare ediliyor. Hangi sistemin ne zaman hangi durumda devreye girdiği halen bir araştırma konusu. Henüz bunu tam olarak ortaya çıkarmış evet. değiliz. Ancak şu enteresan gözlem var. Diyelim ki bir hasta tedavi için daha önce morfin aldı. Bu morfin opioid sistemi devreye sokuyor. daha sonra siz hastaya plasebo morfin verdiğiniz zaman tekrar aynı sistemi devreye sokabiliyorsunuz. Bu endokannabinoid sistem için de geçerli ve enteresan bir şekilde dopaminerjik sistem için de geçerli. Şimdi bu değişik bir örnek. Ağrı değil, hareket bozuklukları ile ilgili. Parkinson hastalığı da dopamin azalması var beyinde belli hücrelerde. Ve dışarıdan DOPA isimli ilaç veriliyor ağızdan, ağız yoluyla. Bunu kapatmak için. DOPA ilacı yerine verdikten sonra, hasta bunu buna alıştıktan sonra placebo DOPA ilacı verirseniz yine aynı sistemi aktive etmeyi başarıyorsunuz. Bu çok enteresan bir gözlem. Bunu acaba gerçekten tedavi için kullanabilir miyiz diye şu an araştırıyorlar. Ne zaman devreye girdiğini bilmiyoruz. Bunu araştırıyorlar. Ancak belki de hasta biliyorsunuz bu ilaçların yan etkileri de oluyor. Belki de bir yandan bu placebo etkisini olumlu bir şekilde kullanmaya çalışırsak ilaçların yan etkileri olduğu durumlarda ilaçları azaltabiliriz belki de uzun dönem kullanımda. Bu önemli. Ancak şu ana kadar gözlenen kısmında placebo etkiler gerçek ilacın etkisinden daha kısa süreli, daha sınırlı, daha değişken ve daha istikrarsız. Anladım. Ben de tam onu soracaktım. Yani peki psikolojik ya da değil. Placebo etkisi sonuçta beyinde bir takım değişikliklere yol açan gerçek bir etkise bu anlamda. Tıpta niye kullanılmasın? Üstelik bedava. Ama tabii ki senin dediğin meseleleri göz ardı etmemek lazım. Demek ki standart ilaçlar kadar rahatlıkla, kolaylıkla kullanabilecek bir şey değil. Bir de galiba işin bir etik yönü var değil mi? Hastaya aslında placebo etkisi yaratacak bir şey verdiğinizi söylediğiniz anda bu etkiyi yok etmiş oluyorsunuz. Söylemezseniz de hastayı yanıltmış oluyorsunuz. Bunun önüne geçmenin bir yolu var mı? Ya da placebo'yu biraz daha standart ana akım tıp içinde kullanmanın? Tahminim işte yani bu moleküler mekanizmaları anladıkça belki mümkün olabilir. Ama en azından insanlara şunu söylediğiniz zaman bile az biraz etki elde edebiliyorsunuz. Bir hap veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu hapın içinde hiçbir şey yok. Ancak daha önce başka insanlara bunu verdik ve fayda gördüler. Bu bile bir placebo etkisi yaratabiliyor. Belki bunu kullanmak yararına olabilir hastanın. Ancak dediğiniz etik sorunlar çok ciddi. Yani hastaya bir hastaya bu ilaç sana iyi geliyor, gelecek dediğiniz zaman burada demek istediğiniz şey bunun içinde bir madde var. Seni iyileştirecek demektir. Ama içinde yok. Bunun olmadığını bildiğiniz halde söylerseniz bu son derece ciddi bir etik sorun yaratıyor. Tabii bir başka çok önemli bir etik sorun da pahalı ilaçların önünü kesmesi açısından da farklı bir durum yaratıyor olması. Ama o da ilaç endüstrisinin işini zorlaştıracağı ve engelleyeceği için onlar da plasebo'ya karşı genellikle çıkacaklardır herhalde. Burada da başka bir etik sorun olabilir. Ama o ayrı bir etik sorun. Evet. Yani ilaç endüstrisi tabii ki ve aslına bakarsanız plasebo'yu kendi yararlarına kullanmaya çalışıyorlar. Baktığınız zaman ilaç ambalajları olabildiğince plasebo etkisini artıracak şekilde düzenlenmiş oluyor. İlaçların kendileri yani böyle bembeyaz bir aspirin gibi yuvarlak aspirin gibi ilaçlar yerine işte mesela kırmızı veyahut işte depresyon ilaçları ise mavi insanı rahatlatacak türden yani bunlar evet. Bu plasebo etkisinde onun içine katmaya aslında çalışıyorlar. Ancak tabii dediğiniz gibi birçok ilaç faydalı ilaç patent süresi dolmuş olduğundan ilaç endüstrisine para getirmiyor. Onun için onlar yeni ilaçların yeni diye lanse ettikleri ve bunu para kazanabilecekleri ilaçları da aslında etkisini plasebo yoluyla arttırmaya çalışıyorlar. Orada da ayrı bir problem var. Evet yani düşünce, beklenti, telkin gibi son derece yüksek düzeyde bilişsel hallerin böyle fizyolojik ya da moleküler düzeyde etkileri olması aslında bence çok olağanüstü bir şey ve belki insanın ne kadar karmaşık bir canlı olduğunun bir evet. göstergesi. Plasebo etkisi bu yüzden de bana son derece ilgi çekici geliyor. Süremizin sonuna geldik. Çağrı, toparlamak için son bir şeyler söylemek ister misin? Çok kısaca şu iki ayrımı da söylemek istiyorum. Plasebo etkisi evet klinisyenler için çok önemli. Bu deney dizaynı açısından. Bu şu ana kadar ondan bahsettik ama bu esnada yapılmış olan plasebo araştırmaları kendisine yönelik. Bunlar birbirine bu araştırmayı yapanlar birbirlerinden çok farklı ilgi alanlarına sahip ve o da plasebo etkisi gerçekten beynin nasıl işlediğine yönelik çok kıymetli ipuçları sunuyor bize. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bugün Çağrı Yalgın konuğumuzdu. Helsinki Üniversitesi'nden, Finlandiya'dan katıldı. Plasebo etkisi üzerine konuştuk. Alternatif tıp ve homeopati serisi yapmaktayız. Gelecek hafta San Francisco'dan Dr. Işıl Arıcan konuğumuz olacak ve alternatif tıptan bahsedeceğiz. Çok teşekkür ederiz Çağrı. Yine bekleriz çok ileride sağ bir başka ben programı. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.